أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا اوم نمبر آيات سخ شروع پر لسم نمبر آیات باندې دا ختم شو. د دې رابط د مخکې آیاتو سره په دې کې دی چې په چیر دوه درس کې چې دی هلته د توحید اثبات بیان شو او ابطال د شرک وشو، چې د الله سره چې څوک شرک دروي دغه د شرک ابطال و بېفایده والي و غلطي بیان شو او د توحید حقانیت دا بیان شو. په دې درس کې نو اوس دا څنګه ورسره تړې را بچې څنګه دلته چې بیا دی د شرک قبح د کفر قبح بیانېږي، ګوره باطل خو هم دی خو به دې بیانېږي چې بد کار په خپل ځای کې بد کار هم دی، او عدم محبوبیت بیانېږي چې دا د الله په وړاندې محبوبیت نه لري، د الله خوښ نه دی شرک. نو ګوره چې هم باطل سي لکه په چیر درس کې چې بطلان بیان شو، ام قبح سي چې وسي قبح بیانېږي، او هم د الله په وړاندې محبوب نه دي، عدم محبوبیت یې پسي بیانېږي. دا یو شی دلته بیان شو، ګوره د مقابل سره علي تړاو پیدا کړي، دغه شرک سره رابطه سوله. بل د دغه مشرکو د کافر د دې مذمت بیانېږي چې دا به دغسې بد انسان دی چې هر څوک دغه کار کوي، دا شرک چې کوي د ده مذمت الله تعالی بیانېږي چې دغه مشرک بد دی، او تهجد الله ورته ذکر کی چې نو چه کوي بد ام یې زمام نه دی خوښ، نو تهجد ورته ورکوي، تهجد لکه اصلي چې چاته ګوت څنډه نه کوي، دام پکښې کې بیانېږي. د ده په مقابل کې د دې مشرک د شرک د بدی د ده د بدی د ده د تهجد په مقابل کې نو د مؤمنانو مدح الله بیانوي، او د مؤمن سره وعده کوي د مهربانۍ و د زیات احسان، او چې تا ته به دغه آماده کړي دي. بس دغه مضمون دی په دغه تلاوت څو آیاتو کې، بل شی نشته پکښې چې ترجمې ته اوس دسې وګوري. ترجمه داسې ده:

بل طریقه به داده برای وایا دسیم ندی چه دی ملک دیزم پا آقا خاطر زما کو پرپرده تاوان دی یا دیزم مور پلار دی دزما سر کول کردی دی چه ارسه چه که یه وام که خدای را گیر که ما پر لاسور لراوار که دا بل طریقه الا دا دوگو طریقه مخنیس چه دا غم گرد خبریستش در وقت که دا ملکی و دا مشرطو پا خاطر خبر کو پرپرده تاوان ایمی ولا که پر تاوان که تا مجرمه که پدې خاطر بیانیه چې برا وزما پلارو نکه خدای نه کړده دغه مشرکانو کو پرې کاوځي کوم پدې ملکه پر تاوان کې کوادز ما سره کول کړی چې بابا ارڅه کوا بیا ما خدای پر لپړ دلای په دغه کې ملکه پر تاوان کې په قران کریم کې په سورته عنکبوت کې 12 نمبر آیات الله تعالی او تعالی دغه مضمون په تفصیل ویل دي سوې وقال الذين كفروا للذين امنوا او ویل بیا هغه کسان چې کافرانو هغه کسان چې ویل چې وګو ایمان راوړي ول اتبعوا سبيلنا زما پر لاراسه ته خو دنیا نه پیژنې بابا هغه د څور لسو کال په خوانی خبرې کې دنیا ترقی کړي د خلک اسمان ته ختلې جسبورمې ته ختلې په ما بسر ازاده مؤمن ته وای الله پاک په دنیا کې به د کافران مؤمنانو ته وای اول نحمل خطايا او موږ به بار کو ستې خطايب کته وازه خو نه بار ګناه کیږي به ستری کیږي سروز به کیږي شراب به کیږي و مغه پر ما را وغورځو الله الله وای الله ذبی فبارک وای و ما هم بحاملین من خطاياهم دی نجی وډون کې د خطایا او څخه د دې من شی ولکه وزرقه تاز نیوس انهم لکاذبون دا غدر و جنان دي درو واغورته وای چې ودی ته برای پر ما داستا ګنا بارک نو اوغه د سر چان کبوت آیات چې اسما ته تو اد ولا سم نمبر دا غه په دا غځ کې مضمون الله وسوای چې دستا د غدرې خیال چې پلانیز ما مشر دې زما د کو پر سزا دې ته ورکول شي یا زما مور پلار دې او ته دې ورکول شي او یا د زما سره کاول کړی دی الله دې سوې ولا تجرو نسبار ولای وازره هیڅ یو نفس وزره بوجو پیټی د ګنا اخرى د بل نفس دا نسبار ولای چې ګنای به تا کړی بار به پر بل دا کار نه کیږي معنا دغه کافر ته د مشرک دی ول چې په دغه رقم کته ځان خلاصې چې شرک به کوم زه به خلاصم سزا به د بل اخس کیږي یا د بابا سي یا د نکته سي یا د ملک څخه او یا دا چې ما سره وعده کړی په دغه څو ټکو کې دا خبر ورات ولا تجر نسبار ولا وازره هیڅ یو نفس وزره بوج د ګنا اخرى د بل نفس فسیالا فقی ثم الى ربکم مرجعکم نو چې کفر تک یې د الله تعالی ستاده پاره نه دی خوش کپه دې ځان خلاصې چې بل بیا سزا وګالې هغه نس کېدلای نو کته و سیدی دا ګرد نس کېدلای و ام دو الله پاک ته چیر په لاس ورځم ندی سوکس ما دشمن دی خو ځنی ورک بس مو به تشکر جن رب العالمین یسم بیان و الی ربکم و رب تسلس مرجعکم را ګرځیدل سست پر بل نس اتلای چې پښتنو کې متل ول چې دې دې برته بدرته چ پر اره خوا پر دمزه که وګرځس په زرو که لو ژوند الله درکه راتلې بیرته دلته جنو که دایس په خبره پوهیږي ثم بیا الی ربکم رب تستاس مرجعکم را ګرځي دل ستاس کته ودايز ما را ګرځي دل و الله تسب دغه د الله او حضور ته ودرې دل و امبراد د ګرد انسانانو عمودنه د الله تعالی سره دیږي لست چیرو ما دې شپ کو پریاتو بلای نعوذ بلا کړي و ام خدای الله تعالی سره به ورکه کمی وتی ورشي الله وای فینبئک فينبئوا الله تعالى خبر دركيكم وتزيته بما فأغ عملكم تمشتي سوا استعملون عمل مكواد مسقال زرة نساء ولا در سروسي در ثانية ثانية در كفر در شرك ساب در سروسي نو دا جماغ دم در باكير در شتا براوا در الله تعالى بسفا ياج الله تعالى بما تتسنگوا اشتا چشك ور در كم يورا گري در خبزرو پكرورو انسانان کتوانو چې دا ګورته شانه خبر ما ته راو تعالی را ترقی هم دا شرک کوپر خو چې دا خو د زړه پټ شي دې به پټ پټ کوو مده کوپر انه هو علیم بذات الصدور انه هو بشک دغ الا پاک علیم فقر خبردار بذات په هغه خبر سره چې هغه خویندان دي الصدور د جګرو لکه خبر د وخت سمه یو قسمه خبر هغه دي چې په زړه کې مخالګ لري خو پر فلای را باش زنی دې خبرې چې په ځړې کې لري غوړ پلار نه خبرې کور والا نه په خبرې پټ پټې ساتي دا نو د صدر خبره ده کور یا دلته دې پر ځجه به څوک نه راوړي الله دې اېغه خبرې لازم خبردار يم چې هغه د صدر خبره ده د ځګر ده خزانه ده پر ځجه به نه انډوال تکې نه پلار تکې نه مور تکې نه کور والا تکې نو چې په ولا خبر دي کفر به څنګه پټ ځنی کېږي نو ګوره په دغه کې هغه د شرک هغه ابطال او مزمت هغه قباحت هغه په دغه ځای کې ذکر کې شکر چې شرک شدي قبیح دي دا الله تعالی په وړاندې محبوب نه دی ولې خدای ستوري وارد چې ولا يفضل عباده الكفر کفر چې نه دی خوښ نو شرک هم نه دی ته خوښ